جا رہے تھے انہی سنانی نے اندر سے حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، سب کرتے رہے اپنے، اور ذات میں دے دی تھی، سامان ساتھ تھا، وہ زیادہ تھے، اگر وہ چاہتے ہیں ان کو مار کے پھینک دیتے، لیکن سب جانتے تھے اس لیے کچھ نہیں ہوا، اللہ کی حفاظت تھی، اس کی کوئی اور توجہ. دوسری بات یہ ہے، مزدور وغیرہ ہمارے گھر سے واقف تھے، لحاظ بہت کرتے تھے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمیشہ دادا نہیں لانا یہی چیز ہے بچے کرنا چاہیے. صرف ذریل کل وزراوت اذا تعود السيد سما خوب، یہ صفت ہے جماعت کی، اے جماعت زاریہ، وہ جماعت جو شکار کرنے والی ہے. زمان پر محمود کی ابتدا میں نسل ابتدا میں تصدیق کی کہ جو تیرات کا نقص تھا پھر تحقیق ہوئی کہ تیرات کا نقص رہ گیا یا ابتدا کے مقام پر محمود ہے. مدینہ میں دو تیرات و مدینہ سے باہر ایک تیرات، یا مدن اور پورا میں ایک تیرات، اور بوادی میں مدن قرآن میں دو تیرات اور بوادی میں ایک تیرات، اور یا یہ محفوظ ہے محمود انواع جلاب پر، اگر کتا اپور ہے تو دو تیرات، غیر اپور ہے تو ایک تیرات. پھر یہ دو تیرات کم ہوگا، بعض کہتے ہیں ممکن ایک تیرات پر سے کم ہو، دوسرا نقل سے، یا ایک تیرات عمل لیل سے کم، دوسرا عمل النہار سے کم، یا ایک فرض سے کم ہو دوسرا نفل سے کم ہو. چلو معلم من جوارح مکلبین تعلمون، شکاری تعلیم یافتہ کتوں کا شکار حلال ہے، بنا قول سلیم انسان، یہی جو اصل مقصود ہے. شکاری کتا کب شکاری بنتا ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آگے وضاحت کی، پہلے تو فرمایا اجترحوا اکتسبوا، یہ تفسیر ضمنی طور پر لے آئے ہیں کیونکہ آئے کے مزدورہ میں جوارح کا ذکر ہے جس سے شکاری کو مراد مادہ اس کا جرح ہے اور اس طرح کا سما کا ادھر اس لیے ایک ہی محسوس دوسرے کو ذکر کر دیا اور اس سے جوارح کی تفسیر بھی سمجھ میں آتی ہے. جوارح وہ کتے کہلاتے ہیں جو شکار کا قصد اپنے آقا کے لیے کرتے ہیں. وقال ابن عباس کی نقل القلب فقد افسد انما امسک علی نفسہ. ابن عباس فرماتے ہیں اگر کتے نے کھا لیا تو شکار کو فاسد کر دیا, کتے نے اپنے لیے شکار کو پکڑا مالک کے لیے نہیں پکڑا. ابن عباس نے جو بات ارشاد فرمائی یہ جنہوں علماء کا مسئلہ, اگر کتا شکار کھا دے تو پھر وہ شکار نہ جائے ہے میری امام شافی رحمت کا اثر قول. امام شافی پھر قدیم احمد ایک روایت میں امام مالک فرماتے ہیں کہ کتے کو کھا لینے سے شکار پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کو کھانا جائے. صادق نے بھی وقاص سلمان فارسی کی حدیث لکھی اور اس کی دلیل اور رسالت الحسینی کی حدیث ابو داؤد میں ہے. فقل وین اکل امین, جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض کی دو شکلیں, ایک یہ ہے کہ پکڑتے ہی کھا لے اور دوسری شکل یہ ہے پکڑ کر مالک کے انتظار کرے اور دیر ہو جانے کے بعد پھر کھا لے. اول صورت میں کھا لینا مضر ہے اور یہ علامت اس بات کی ہے کہ کتے نے آقا کے لیے شکار نہیں کیا اپنے لیے کیا, اور اگر شکار پکڑ کر آقا کا انتظار کیا اور دیر ہو جانے کے بعد پھر کھا لیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ شکار کتا شکاری تھا, مالک کا انتظار کیا لیکن جب نہیں آیا تو دکھ کی وجہ سے کھا لیا. واللہ تعالی یقول تعلمونہن مما علمکم اللہ فیہم. اللہ تعالی فرماتا ہے کتوں کو تعلیم دو جو اللہ نے تم کو تعلیم دی, یعنی شکار پکڑنے کے اللہ نے تم کو تعلیم دی, اسی طرح وہ تمہارے لیے شکار پکڑے پنجرب بلام حتیٰ کتے کو تعلیم دی جائے گی مارا جائے گا حتیٰ کہ وہ شکار کھانا چھوڑ دے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابن عباس کے نزدیک قلب معلم وہ کتا ہے جو شکار کھانا چھوڑ دے, اور وجہ یہ ہے کہ شکار کھانا معروفات قلب میں سے, جب اس نے اپنی معلوف کو ترک کر دیا یہ دلیل اس بات کی کہ وہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہو گیا. یہی ہے نقیت نصیحت کو فرماتے ہیں کتے کو معلوم ہونے کے لیے کوئی اور شرط, اور یہی بخاری کی رائے ہے. اسی لیے امام بخاری نے ترجمے کے آغاز میں عقل قلب کو ذکر فرمایا, یعنی یہ بتایا اگر کتا شکار پکڑ کر کھا لے تو شکاری نہیں ہے, کتا اس وقت شکاری ہوگا جب شکار پکڑے اور آقا کا انتظار کرے تو نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بھی بتایا امام مالک کی نزدیک عقل سے شکار پر اثر نہیں پڑتا, شافی احمد کہہ کے قول اور ایک روایت. امام شافعی و احمد کا راجح قول جیسا کہ میں نے بتایا یہ کہ شکاری ہونے کے لیے اس شخص کتا شکار پکڑ کر نہ کھائے, اور اسی کے ساتھ دو شرطیں اور بھی ہیں. جب اس کو شکار پکڑنے کے لیے چھوڑا جائے تو چل پڑے, اور جب روکا جائے تو رک جائے. اسی لیے فقہاء شافعیہ و حنابلہ جو شکاری کتے کی تعریف کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اذا شل انشلا و اذا زجر زجر، جو شکار کو بھڑکایا جائے تو چل پڑے، جب اس کو روکا جائے تو رک جائے. تو قلب معلم شافعی و احمد کے راجح قول پر لکھتا ہے، جس میں تین شرطیں پائی جاتی ہیں: ارسال پر چل پڑے، امساک پر رک جائے شکار پکڑ کر، اور مالک کے نہ صرف پہلی ہی دو شرطیں معتبر، اور حنفیہ کے نہ صرف تیسری شرط معتبر ہے. یہی امام بخاری کی رائے. وکری نوئی محمد و کالا پان شریبت دم ولم یاقوب تب عقائد نے بھی رباح فرماتے ہیں خبر کتے نے خون پی لیا اور کھایا نہیں، اس صورت میں اس کا کھانا جائز ہے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ اگر کتا صرف خون پی لیتا اور شکار نہیں کھاتا تو یہ کتا معلم کہلائے گا یا معلم نہیں کہلائے گا؟ جمہور علماء کے نزدیک کتا معلم، امام شافعی اسحاق بن صوقم سے، سفیان ثوری کہتے ہیں شرب عقل کے حکم میں ہے، اس کی شرب دم کی صورت میں اس کو معلم نہیں کہا جائے گا. حدیث میں حاکم سے اس کی تصریح ہے، وَإِن شَرِبَ مِن دَمِهِ فَلَا تَأْكُلْ، رواح نوبی شہبت رحمۃ اللہ تعالی. جمہور علماء کے ذریعے آیت و حدیث کا عمل، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. ایک شخص نے کتا بھیجا کتے شکار کو پکڑا اور اس کے بعد اس سے چھوٹ گیا یا تیر مارا اور بھاگ گیا، اور پھر دو تین دن کے بعد ملا تو ایسے شکار کا کام مختلف تیر ہے. علماء کے اس میں تین اقوال. امام احمد کے مشہور قول مالک کی روایت اور شافعی کے قول یہ، اگر صاحب کے تیر کے علاوہ کوئی اور کسی اور چیز کا اثر نہ ہو تو اس کا کھانا جائے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو قوی قرار دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مکہ میں ارشاد فرما، اگر رات گزر جائے تو کھانا جائے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ سخت قول فرماتے ہیں، اگر آدمی شکار کے پیچھے لگا رہے تو پھر نظروں سے غائب ہو جانا مجھے یہ جستجو و تلاش نظر کے قائم مقام سمجھی جائے گی. بغیر امام بخاری دیوان اللہ علیہ قول اول کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف فرما دیا تھا، وَإِن لَمَيْتَ السَّيْدَ خُوْجَتْ تَحُبَعَ غِيَ مَنِي اگر پانی میں گر گیا تو میں کھاؤ کیا پتا تمہارے تیر سے مرایا پانی میں ڈوب کر مرا لیکن جب تم نے تیر مارا گردن کٹ گئی اور پھر پانی میں گر گیا تو اس کا کام جائے اس لیے کہہ دیا کہ آدمی کی طبیعت بعض وقت بات کرتی ہے آپ کی گنجائش اگر شکار پکڑنے میں اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو دیکھا تو خان جائے ان کے اب تک اس کتے نے شکار کیا ہے آر لگتا ہے جو شکاری کی ہے معلوم ہے کہ خدا بھی صاحب ہے مسلمان ہے اور اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے تو پھر خان جائے چلی سمجھ میں ایک بات ہے اس نمائش ہو جائے اور اس میں اس وقت کے قرآن شریک ہو جائے اور یہ ظاہر کر نحن قرآن جب آپ آئے اور آپ کا اور کشمیری قدم کلام درست کر لیا جائے اور اس قرآن کا کیا نام رکھا جائے گا اور قرآن گھیاں وہ تو تیری ہے اور اگر قرآن گھیاں وہ اس کشمیری کی ہے کہ ماں حاضر کرا القرا تلتی لمتسما اس محابن ان نمازار کی حالت پر چلیے سید شکار پکڑنا شکار پکڑنے کی تین شکلیں ایک یہ ہے کہ آدمی کو گزر ہوتا کہ اس طرح کے شکار پکڑنا جائے بھی نہیں بلکہ بعض وقت اس کے لیے بری بھی ہو سکتا ہے اگر جان بچانے کی بات آ جائے دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی شکار پکڑنے کا آدھی تو ہے نہیں کتنی ہے اس کو شوق ہو گئے کہ جب وہ شکار پکڑیں گوشت کھائیں یہ بھی جائے تیسری شکل یہ ہے کہ ایسی تقریر کے لیے آدمی شکار کر رہا ہو یہ شکل ایسی ہے کہ جو مختلف کی جمہور علماء پہ بات کے قائل امام مالک امام ابن مسلم اور حنابلہ قرار کے قائل جمہور ہی قول ثواب کی کوئی وجہ نہیں قرار ایک آدمی کو شوق ہو گیا شکار کو کرنے کا ویسی تقریب بھی چلا گیا اور شکار کر لیا اس میں کیا ثواب ہے ایک طالب علم تھا حاجی شاہ جاتا وہ لے کے جاتا بعض وقت وہ 20 منٹ میں 2 کبوتر پکڑ کے لاتا ہے سمجھ میں آیا تو اس کا جو گزر اوقات اس پر نہیں تھا نہ وہ شکار کھانے کے لیے جاتا تھا بس ویسے گلیل جی تھا گلیل اس کا صحیح تھا مارتا تھا کب سے اس کا گلیل غلط نہیں ہوتا چلیے وجے کا تو بہت موقع ہے نا دوہرا رہا ہے توفیق جس کا نام ہے وہ تو ہی ہے کمبر سلبس کہیں گے سمجھ نہیں بھی چلیں گے دیواری کئی ہا وہ پتی ہو گیا سلبس ہو گیا بدبخت ہو گیا میں نے پڑھ دیا مولانا پرسی کو کیا ترجمہ ہوگا چلیے سے بتایا سے ہی ترجمہ کیا رکھنے کا چلیے میں آپ کو پتا ہوتا نہیں تھا یہ ایسی اٹکل سے تیر مارا ٹھیک نہیں چلا ہے چلیے آپ اسے ضد کیوں کرتے ہیں یہ کمبک مجھ سے ضد کرتا ہے میں بھی اس سے ضد کرتا ہوں کیوں یہ عقل ہے تو کیا کروں اب ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ورنہ تو میں اتنا غصہ آتا ہے بس کیا کروں بس اپنی ہی پر کر لیتا ہوں اس سے معنی یہ کھانا ہے کھانے کی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو آتا ہے یعنی شکار کرنے کے لیے اگر سواری کو تاڑ میں ڈالا جائے پہاڑوں پر چڑھایا دوڑایا جائے تو یہ اعلان حیوان میں جو داخل نہیں ہے وادی صالح مولد توما کی ابو صالح مولد توما کا نام نبخان بخاری شریف میں ان کی کل یہی حدیث ہے اور ان کی آزاد کرنے والی عورت کو تو اما کہا جاتا ہے یہ میاں ابن خلف کی بیٹی تھی اس کو تو اما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ایک دوسری بہن کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی تھی تو اما کو چار طرح کر سکتے تو اما تو ماں تم اما تو ماں یعنی تاپ اور کتھا اور نجائز اور اس کے بعد واو ساکن اور اس کے بعد حمزہ کا ذکر و حسد نجائز تو دو کو دو نظر دینے سے چار صورتیں ظاہر ہوں گی. چڑھنے والا چلے نادر چلے پکاروں پکاروں کا دوڑایا سر میں تمہارے لیے اس کا حکم معلوم کرتا ہوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلیے بکاری نے اس ترجمہ کے بعد سے سیدبہ کا مسئلہ بیان کیا. سیدبہ سمندر کا شکار, سمندری جانوروں میں سے سمک کے بارے میں کچھ اجماع کہ وہ حلال اور اس کے ماسوا میں اختلاف انتیا فرماتے ہیں کہ سمک کے علاوہ کوئی اور بحری جانور جائز نہیں. مالکیہ فرماتے ہیں کہ سارے بحری جانور جائز ہیں اور قلب خنزیر قلب باہر اور خنزیر باہر سیما مالک سے کراہت بغیر تحریم کے منسوخ. حنابلہ فرماتے ہیں سید بحر مطلقا مباح ہے, زفدہ حیہ اور انصاف اور بقول باز نہ بولا کو سج نہ جائے. حیہ زفدہ میڈس, حیہ سانپ, انصاف مگرمچھ, کوسد گنجا اور شافعیہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں سمک تو حلال, زفدہ حرام اور اس کے غیر میں تین اقوال. اصل قول یہ ہے کہ سب حلال, دوسرا قول یہ ہے کہ اصل قول مالکیہ کی طرح سے یہ ہے کہ سب حلال, دوسرا قول یہ ہے کہ سب حرام جیسے یہ ہے, اور تیسرا قول یہ ہے جس کی نظیر معقول کی برہ وہ حلال اور جس کی نظیر معقول کی بر نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے. امام بخاری رضوان اللہ علیہ علل اطلاق سب کی حلت کو اختیار فرمایا, قرآن نے بلا استثناء فرمایا لکم سید البحر. حنفیہ نے اپنی مسلک پر ابن عمر کی حدیث قبلت لنا میں افطان و رحمان عمل میں افطان کا صنعت رحمان پر کبھی دور کا حال رواح الشافعی و احمد رحمان اور دار قطم البحقی کو یہ لیتی اس حدیث میں رقم اختلاف ہے. ابو ذر ابو حاتم دار قطنی وغیرہ فرماتے ہیں صحیح ہے کہ یہ موقف آپ یہ سخاوی مقاصد میں لکھتا ہے اس کا حکمرہ کا, لیکن بخاری اللہ علیہ قرآن کی نسل اور حدیث انبر اور ابو بکر و شریح وغیرہ کے آثار کی وجہ سے اس اثر کی طرف انتقال نہیں فرمایا. لکم سید البحر و طعامہ. سید البحر کیا ہے اور طعام البحر کیا ہے؟ ابھی نمیر کی ذریعے سعید بن مسعود نے حضرت عمر سے روایت کیا سید سے مراد وہ جانور بحری جانور ہے جو پکڑا جائے اور طعام وہ ہے جس کو سمندر جوش کے وقت باہر کی طرف دیکھتے. قال ابو بکر کافی پاگل ہے تو بالکل. ابو بکر کہتے ہیں کافی حلال. کافی وہ مچھلی ہے جو مرکز پانی کے اوپر آ جائے. جمہور علماء مالک شافعی احمد کے ہاں حلال اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حرام. علت کے قائلین کی دلیل آیت کا اطلاق اور ابو بکر صدیق کا یہ فرمان. حرمت کے قائلین کی دلیل حضرت جابر کی حدیث مال قابل بحر و زجران اور جزر عن فقلو و ماما تقیم پر دفاع فلا کا قلو ہے. رواح و رجاؤ وہ نمازہ ادارہ اتنی اور خاطی کی اور وہ حدیث ہو گئے. لیکن یہ حدیث محدثین کرام کے نزدیک معلل ہے. چلیے ابن عباس نے طعام کی تفسیر کی میں تتو ہوں سے طعام ہوں میں تتو ہوں اے میں تتو بحر الا ما کرو جس کو تم جس چیز سے تم دن آئے وہ مستثنی. جلیس کو یہودی نہیں کھاتے ہم کھاتے ہیں. جلیس کی تفسیر کیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اس کا ہندو کرنا معلوم نہیں. لوگ کہتے ہیں اسے جھینگا مراد ہے اور پھر اس کے مسلم ہونے میں ترقی تم کہا. لیکن صحیح اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جلیس سے بام مسلم مراد ہے. ابو منصور ازہری خطابی وغیرہ فرماتے الجلیس نوع من السمك یشبہ الحیات. جلیس مچھلی کی ایک قسم ہے جو سانپ کے مشابہ ہوتی ہے اور بعد نے کہہ دیا اسی کو مارے ماہی کہتے ہیں. لیکن صاحب ہدایہ نے مارے ماہی کو جلیس پر رکھ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ نہ مارے ماہی تو بہرحال کام نسلی ہے اور جلیس کی تفسیر بعض علماء نے تو نو میں سمک شور ریاض سے کی ہے جس کو پارسی میں مارے ماری تھے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی ہوتی ہے دقیق طرفین عریض الوسط اور اس کے قشر نہیں ہوتا. یہ وہی مچھلی ہے جس کو ہمارے پورن میں گونجا کہتے ہیں. جلیس کا کھانا ابن اربا کے ہم جائز ہے. ابن حبیب مالکی اور روافظ کے ہم نہ جائز. روافظ ہر اس مچھلی سے گریز کرتے ہیں جس کے سرنا نہیں ہوتا یعنی جس کے اوپر چھلکا سا نہیں ہوتا. جھینگا جو ہے اس کے مچھلی ہونے میں اس کو تردد ہے تو میرے نزدیک امام مالک امام بخاری وغیرہ کا مطلب ہے کہ منصوص صرف زدہ ہے جو غیر جائز لفظ ہے اور اس کی جو منصوص عامہ سے جائز اس کا کھانا جائز، لیکن میں بھی باوجود کی دلیل کی روح سے اسی کا قائل مگر کھاتا نہیں. ہینگا مجھ کو بہت پسند تھا بچپن میں، جانتے ہو جھینگے کو تو تجھے جھینگا ہے بے عقل. چلیے وقالا ابو شریف انسان وقالا ابو شریف اسی طرح سے بعد نسخے میں واقع ہوا ثواب وقالا شریف ان کی حدیث امام بخاری نے تاریخ کبیر روایت کی ہے. کہتے ہیں سمندر کے جتنے جانور مضبوط یعنی حلال چلیے اس سے مراد وہ پرندہ ہے جو مائی المعاش ہو لیکن غیر مائی المولد ہو، جیسے بطخ وغیرہ. اس بات پر اتفاق ہے کہ بطخ وغیرہ جو پانی میں رہتی ہیں ان کو ذبح کیے بغیر کھانا جائے گا. وقالت من قريش قلت يا كان سيد الانهار وقلاب السيل السيل بحر قال نعم. سيد الانهار نهروں کا شکار، قلاب السيل سیلاب کے گڑھوں کا شکار. قلاب قلاب جمع قلب کی، بفتح القاف سکون لام قلب کہتے ہیں اس گڑھے کو جو پتھر میں ہوتا ہے. جب سیلاب کا پانی چلتا ہے تو پہاڑی علاقوں اور سنگستانی علاقوں سے گزرتے ہوئے پتھروں کے گڑھوں میں پانی چھوڑتا جاتا ہے اور بعض وقت اس میں مچھلیاں ملتی ہیں. پرماتم یہ بھی سید کا حصہ ہے جو بتصریح قرآن مباح کے اللہ کے بندے دماغ چاہتے تو تمہیں سمجھ نہیں کیا ہے آپ اور رقیب الحسن لا سرجن جلود کلا دمائے. علامہ موفق ابن خدامہ نے لکھا رقیب الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ معلوم ہوتا ہے اسے یہ وہ ان کے نزدیک کے حسن ابن علی ہیں. یہ بھی ایک مال ہے یہ حسن دوسری ہوں الا سر بن من جلود کلاب الماء، کلاب الماء کے خال کی بنی ہوئی زین پر سوار ہوئی. کلب الماء جمہور علماء کے نزدیک با مالک شافی احمد بے امام احمد فرماتی ذبح کر دکھائی. امام ابو حنیفہ بادشاہ شافعیہ ابو علی نجات حنبلی کی رائے جائے شافی فرماتی ہیں اگر میرے گھر والے میڈک کھاتے تو میں ان کو کھلا دیتا. زفادع کا کھانا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد کی نزدیک نہ جائے، مالکیہ کی جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کچھوا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں جانا. کچھوا کھانا امام ابو حنیفہ اور شافعیہ کے ہاں تو نہ جائے اور امام مالک امام احمد کے نہ جائے، یہی بخاری کی رائے. چلی آخری شکار مطلقاً جائے، خاص شکاری مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. چلے. وقال ابو الدرداء في الملك رب الخمر في الملك في رب الخمر المينان والشمس. ابو الدرداء نے مرغی کے بارے میں فرمایا شراب کو پاک کرنے والی چیز مچھلیاں اور پھول مرغی خاص چیز ہے جس کو عربی میں کامس کہہ سکتے ہیں جو شام میں بنا کرتی تھی اس کی صورت یہ ہوتی تھی شراب لے کر اس میں مچھلی اور نمک ڈال کر دھوپ میں ڈال دیتے جس سے شراب میں تہجد پیدا ہو جاتا تھا اور اس کی صفت خمر ختم ہو جاتی تھی. مصنف نے ابو الدرداء کا اثر لا کر یہ واضح کیا ہے کہ مچھلی کی تاثیر عجیب ہے خود کو پاک ہو شراب کو بھی پاک کر دیتی ہے. اس اثر سے ایک بات معلوم ہے کہ تخلیل الخمر جائے تخلیل الخمر کا مسئلہ مسائل خلافیات امام شافعی احمد بن حنبل مالک کی روایت فرماتے ہیں نہ جائے. امام ابو حنیفہ ظاہر ہے اور مالک دوسری روایت فرماتے ہیں جائے لیکن حدیث شریف میں تخلیل الخمر کی مانگ آئی اس لیے قول اول ہی راجح ہے. امام مالک کی تیسری روایت جو ان کا سخت قول فرماتی تخلیل تو نہ جائے لیکن اگر کسی نے خل بنایا تو پھر وہ پاک ہو گئے اور بلا تخلیل اگر خمر خل بن جائے تو اس کا استعمال بالاتفاق جائز ہے. جمہور کی دلیل اس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا قال لهم حدیث کا اتباع مذہب کی پابندی کرتے رہو لیکن جہاں حدیث آ جائے وہاں صاحب حدیث بتاؤ مسلک پر تخلیل خمر جائز ہے اور حدیث میں ممانعت ہے. کتنی بڑی ضرورت کی بات ہے کہ آدمی مسلک کی تو رعایت کرے اور حدیث کی رعایت نہ کرے. چلیے ارے جیسل پڑتی تشدید اچھی چیز ہے. چلیے یہ حدیث تو پہلے آپ نے کہیں پڑھی نہیں ہوگی اور ترجمہ بھی آپ نے نہیں پوچھا بہت تعجب کی بات سوال تو آتا ہوگا کہیں پڑھی ہوگی میں نے گجرات میں پڑھی تھی شرح وقار پڑھنے کے زمانے میں. چلیے سال دو آدمی پڑھنے والے ملے دونوں ملے اخبار خبتی ہیں یہ لائق ضبطی. چلیے باب اپنی جرادی اب طاقت نہیں رہی کہ ماری پوچھو اور بولنے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے, حتیٰ کہ تم لوگوں کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اگر میرا بس کرے تو میں تمہاری شک نہیں دیکھتا, کیوں کیا فائدہ دیکھ کر کے؟ اگر تمہاری شکل دیکھنے سے کچھ روپے ملتے ہیں, مثلا ہر آدمی کہے میری شکل دیکھ لیجیے میں آپ کو 100 روپے دوں گا ایک مرتبہ دیکھنے سے, تو ٹھیک ہی ہے. بس روپے کا چکر چلاتے رہتے ہیں, تم وقت تو زمانے روپے کا, اس کے لیے تو لوگ طرح طرح کے ہتھوں بھی چلاتے ہیں. میں تو جائز بات پیش کرتا ہوں, چلیے اپلو گرا ٹڈی کھانے کا بیان. ٹڈی کھانا حدیث سے ثابت ہے اور جائز مرتا مالک کیا فرماتے ایک قول پر کہ اس کی زکات ضروری ہے, اور پھر اس کے تزکیہ کی کیا شکل ہوگی. ایک قول پر تو کہتے ہیں اس کا سرکار کیا جائے, دوسرے قول پر کہتے ہیں اس کو بھون لیا جائے, اور تیسرے قول پر کہتے ہیں بس پکڑ لینا ہی تزکیا. باغی ابن عربی نے جرابے اندود اس کو جرابے حجاز میں فرق کیا, اور ان کی رائے جرابے حجاز کا تو کھانا جائے جرابے پولیس کا نہیں, اس لیے کہ اس کی سمیت ہوتی ہے. مگر یہ ظاہر بات ہے کہ یہاں ممانعت کا تعلق جراب سے نہیں, سمیت سے.